Συνεχίζουμε λοιπόν με τις διάφορες αποχρώσεις της jazz και είχαμε ακούσει την πρώτη μέρα μία άλλη ηχογράφηση του Herbie Hancock. Σήμερα ήταν ένα από τα κομμάτια που είχε συνθέσει ενώ ήταν ακόμα στο κουιντέτο του Miles Davis εκεί στις αρχές του 60. Ήταν 64 λοιπόν όταν ηχογράφησε το Guadalupe Island που έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία και σε άλλες διασκευές. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 ακούγοντας μερικά από τα αγαπημένα κομμάτια από αυτόν τον χώρο της μουσικής. Όπως το επόμενο που είναι τραγούδι του 37 από ένα show, το Babes in Arms, που είχαν γράψει την μουσική και τους στίχους οι Richard Rodgers και Lawrence Hart. Πάνω από 700 καλλιτέχνες το ηχογράφησαν. Εμείς το ακούμε σήμερα με τον Chet Baker. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Υποδεχτείτε το Πάσχα με οικογένεια και φίλους, λαμπρές ανοιξιάτικες στιγμές και εκλεκτές γεύσεις από τα Lidl. Αρνί ολόκληρο Ελλάδας το κιλό μόνο 5,99. Καλό Πάσχα από τα Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Γιορτάζουμε 2 χρόνια τζάμπα από παντού με τις πιο τζάμπα τιμές. Δες την αγαπημένη σου συσκευή χωρίς να χάνεις λεπτό. Παρήγγειλε την από το MediaMarkt.gr και τζίμπα την από το πιο κοντινό σου κατάστημα. Έξυπνα, γρήγορα και τζάμπα. MediaMarkt. Δεν είμαι και χθεσινός. Τώρα, Amstel Radler με Guarana. Μια έκρηξη δροσιάς και φυσικής ενέργειας με 0% αλκοόλ. Νέα Amstel Radler Guarana. Ανακαλύψτε την. Νονός, το Πάσχα. Καλά, ετοιμάσου να σε τρέξει το βαφτιστηράκι σου. Γιατί το λες αυτό, το να είσαι νονός είναι το πιο απλό πράγμα. Λαμπάδα και παπουτσάκια, τέλος. Α, άντε και κανένα σοκολατένιο αυγού για το καλό. Τίποτα τρέντι ρουχαλάκια, κανένα παιχνιδάκι για να παίζει οπωσδήποτε. Κάνα τάμπλετ να βλέπει καμιά ταινία. Δεν ξέρω, κάτι απλό όμως, γιατί δεν θέλω και να το κακομάθω. Για να είσαι κι εσύ άνετος με τις πασχαλινές αποστολές σου, ξεκίνα με το Yellow Day. Μπες τώρα στο application ή στο yellowday.gr και βρες εύκολα προσφορές για παιχνίδια, ρούχα, παπούτσια, gadgets, αλλά και εκλεκτές γεύσεις για το πασχαλινό τραπέζι και πολλές προτάσεις για τις μικρές ή μεγάλες σου αποδράσεις. Γιατί φέτος το Πάσχα ξεκινάει από εδώ. Yellow Day. Η αγαπημένη σου μέρα, κάθε μέρα, από τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς. Πέμπτη έκθεση Auto Gas and Natural Gas. Όλες οι λύσεις για την οικονομικότερη αυτοκίνηση σε μία έκθεση. 17 με 19 Απριλίου, εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου. Είσοδος ελεύθερη. Μουσικές των Αγγέλων με τον Βασίλη Τσαμπρόπουλο και την Εκταρία Καραντζή στο Half Note. Βυζαντινή ύμνη, δημοτική λαϊκή θρήνη της Μεγάλης Εβδομάδας, θρησκευτικά έργα του Μπαχ και άλλες κλασικές συνθέσεις που συνδυάζονται με το κατανυκτικό κλίμα των ημερών. Από Μεγάλη Τρίτη μέχρι και Μεγάλη Πέμπτη, ο Βασίλης Τσαμπρόπουλος και η Νεκταρία Καραντζή στο Half Note. Εισιτήρια viva.gr, halfnote.gr, 210-9213-310. Φώτης Κόντογλου, 50 χρόνια από το θάνατό του. 4 βιβλία του μεγάλου λογοτέχνη και ζωγράφου για τον Ελληνισμό. Αδάμαστες ψυχές, ευλογημένο καταφύγιο, υπονεμένη Ρωμιοσύνη, το αϊβαλή η πατρίδα μου, Φώτης Κόντογλου, 4 μοναδικά λογοτεχνικά αριστουργήματα από τις εκδόσεις Άγκυρα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Έχεις δοκιμάσει το τροπικό φρούτο γκουαράνα? Η Amstel και ο Βήμα FM σε καλούν να δοκιμάσεις τη νέα Amstel Radler με γκουαράνα. Την Τετάρτη, 15 Απριλίου, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, στους κόμπους Νέας Ερυθρέας, Χίλτον, Κατεχάκη, Λεωφόρων Κηφισού και Αθηνών και στην πλατεία Αγίας Παρασκευής, Μεσογείων και Αγίου Ιωάννου. Ανακαλύψτε την. Amstel Radler Guarana. Φυσικό προϊόν, 0% αλκοόλ. Κερνάμε ασφαλώς. Να τώρα μία από τις συνθέσεις του David Brubeck του 1961 που είχε κυκλοφορήσει σαν single στις 45 στροφές τότε και είχε κάνει σχετική επιτυχία και στην Αγγλία και την Αμερική. Unsquare Dance. Τόσο σύντομο και τόσο μπροστά από την εποχή του. 1944, το σπουδαίο Round Midnight από τον πιανίστα που το έχει γράψει, Thelonious Monk.

The Bonus. Η μόνη προθεσμιακή που σας δίνει και τόκους και bonus πόντους για να τους εξαργυρώνετε στις προσφορές των συνεργατών του προγράμματος και να κερδίζετε κάθε μέρα. Μία προθεσμιακή. Διπλό κέρδος. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Alpha Bank και στο alpha.gr. Φανταστείτε τη ζωή σε μια πόλη χωρίς μποτιλιάρισμα. Φανταστείτε μια βόλτα σε ελεύθερα πεζοδρόμια. Φανταστείτε έναν ουρανό χωρίς καυσαέριο. Μαθητές από όλη την Ελλάδα σταμάτησαν να φαντάζονται. Ερευνούν συνθήκες και συνήθειες μετακίνησης σε 40 πόλεις και προτείνουν λύσεις. Εκστρατεία EcoMobility. 12 χρόνια επένδυση στους έφηβους. Εκατοντάδες μαθητές από 40 πόλεις της Ελλάδας. Για ένα όνειρο που θα γίνει πραγματικότητα. EcoMobility. Οι μαθητές ερευνούν. Οι πόλεις ενημερώνονται. Η κοινωνία ευαισθητοποιείται. Ήρθε το πρώτο πρόγραμμα συνολικής επιβράβευσης Go for More. Το δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα, αναγνωρίζοντας τη σχέση που έχετε αναπτύξει μαζί της. Τώρα, για πρώτη φορά, κερδίζετε πόντους από τις καταθέσεις, τα δάνεια και τις επενδύσεις σας, καθώς και από τις συναλλαγές σας και μέσω iBank. Κερδίζετε πόντους από όλες τις κάρτες σας, πιστωτικές και χρεωστικές, για τις αγορές σας και τα ταξίδια σας. Κερδίζετε και για όσα μέχρι σήμερα δεν μετρούσαν, όπως τα γενέθλιά σας. Αυτό είναι το Go for More. Ένα πρόγραμμα αντάξιο της Εθνικής. Εγγραφείτε τώρα και μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας στο 181818 και στα nbg.gr και goformore.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Σειρά τώρα για τον Cannonball Adderley. Άλλο σπουδαίο σαξοφωνίστας για τα χρόνια της δεκαετίας του 50 και του 60. Στο Autumn Leaves που θα ακούσουμε τώρα, Cannonball Adderley, στους μουσικούς που συμμετέχουν είναι και ο Miles Davis. Thank you.

Βάλτε βενζίνη στα πρατήρια Shell, αυξάνοντας την αξία των πόντων σας κατά 50%. Κλείστε το ταξίδι σας με το Travel Plan, διπλασιάζοντας την αξία των πόντων σας. Και εξοπλίστε το σπίτι σας στο διάφανο, τριπλασιάζοντας την αξία των πόντων σας. Και μην περιμένετε! Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 20 Απριλίου για αγορές με όλες τις κάρτες της Εθνικής. Go for More, το μοναδικό πρόγραμμα συνολικής εξαργύρωσης και με το παραπάνω. Από την Εθνική Τράπεζα. Περισσότερες πληροφορίες στο www.goformore.gr και στο GoForMore App. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Εντοπίστηκε πριν από λίγο νεκρός ο Σύφης ο Κροκόδηλος, σύμφωνα με ασφαλής... Γελάς ρε, το θανασύφης ρε. Καλημερίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και τα συλληπιτήριά μου για το Σύφη. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Θα ολοκληρώσουμε σήμερα με την κόρη, με μία βέβαια από τις κόρες του Ραβί Σανκάρ, και ξέρετε ότι μιλάμε για την Νόρα Τζόουνς. Είναι και οι άλλοι. Αλλά εμείς σήμερα θα μιλήσουμε για την Νόρα Τζόουνς, που το 2002 κατέπληξε τον κόσμο με το άλμπουμ εκείνο που ξεπέρασε τα 26 εκατομμύρια πωλήσεις. Νούμερο το οποίο δεν θα ξανασυμβεί ποτέ στη δισκογραφία, καθώς πια δεν είμαστε στο 2002, αλλά στο 2015, όπου έχουν αλλάξει τα πάντα σε αυτή τη βιομηχανία. Το άλμπουμ είχε βγει τότε, άλμπουμ της χρονιάς. Το τραγούδι από το άλμπουμ Record of the Year, και επίσης η Νόρα Τζόουνς είχε πάρει το Grammy Best New Artist. Νόρα Τζόουνς και αυτό το πολύ γνωστό κομμάτι από εκείνη την εποχή. Don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine, but you. Don't know why I didn't come. didn't